संक्षिप्त महाभारत के अध्योग पर्व में भीष्म जी का वध करने के लिए अंबा की तपस्या। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, इसके बाद मेरे सामने ही परशुराम जी ने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच में बड़ी दीनमानी में कहा, भद्रे, इन सब लोगों के सामने मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है। मेरी अधिक से अधिक शक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली। अब तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जा। इसके सिवा बता, मैं तेरा और क्या कार्य करूं? मेरे विचार से तो अब तो भीष्म की ही शरण ले। इसके सिवा तेरे लिए कोई और उपाय तो दिखाई नहीं देता। मुझे तो भीष्म ने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध में परास्त कर दिया है। तब उस कन्या ने कहा, भगवान, आपने जैसा कहा है ठीक है। आपने अपने बल और उत्साह के अनुसार मेरा काम करने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु अंत में आप युद्ध में भीष्म से बढ़ नहीं सके। तथापि अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। अब मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहां रहने में मैं स्वयं ही भीष्म का युद्ध में संहार कर सकूं। ऐसा कहकर वह कन्या मेरे नाश के लिए तप करने का विचार करके वहां से चली गई। परशुराम जी मुझसे कहकर सब मुनियों के साथ महेंद्र पर्वत पर चले गए और मैं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर में चला आया। वहाँ मैंने सारा वृत्तांत माता सत्यवती को सुना दिया। माता ने मेरा अभिनंदन किया। मैंने उस कन्या के समाचार लाने के लिए कई बुद्धिमान पुरुषों को नियुक्त कर दिया। वे मेरे हित के लिए बड़ी सावधानी से मुझे नित्य प्रति उसके आचरण, भाषण और व्यवहार आदि का समाचार सुनाते रहे। कुरुक्षेत्र से चलकर वह कन्या जमुना तट पर एक आश्रम में गई और वहाँ बड़ा अलौकिक तप करने लगी। वह 6 महीने तक केवल वायु भक्षण करती हुई काठ के समान खड़ी रही। इसके बाद वह 1 साल तक निराहार रहकर जमुना जी के जल में रही। फिर 1 वर्ष तक अपने आप झाड़कर गिरा हुआ पत्ता खाकर पैर के अंगूठे पर खड़ी हुई। इस प्रकार 12 वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और पृथ्वी को संतप्त कर दिया। इसके पश्चात वह 8वें या 10वें महीने जल पीकर निर्वाह करने लगी। फिर तीर्थ सेवन के लोभ से इधर उधर घूमती वह वस देश में पहुंची। वहां अपने तप के प्रभाव से वह आधे शीर से तो अंबा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वस देश के राजा की कन्या होकर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी उसे तप का आग्रह करते देख समस्त तपस्वियों ने उसे रोका और कहा कि तुम्हें क्या करना है। तब उस कन्या ने उन तपोवृत्त ऋषियों से कहा, भीष्म ने मेरा निरादर किया है और मुझे पति धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। अतः मैंने कोई दिव्य लोक पाने के लिए नहीं, प्रत्युत भीष्म का वध करने के लिए ही तप का संकल्प किया है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्म के मारे जाने पर मुझे शांति मिल जाएगी। मैं तो भीष्म से बदला लेने के लिए ही तप कर रही हूँ, अतः आप लोग मुझे इससे रोके नहीं। तब उन सब महर्षियों के बीच में उमापति भगवान शंकर ने उस तपस्विनी को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। उस कन्या ने कहा, ने मेरी प्राजे करने का वर मांगा। इस पर महादेव जी ने कहा, तो भीष्म का नाश कर सकेगी। तब उसने उन्होंने फिर कहा, भगवान, मैं तो स्त्री हूँ, इसलिए मेरा हृदय भी अत्यंत शौर्यहीन है। फिर मैं युद्ध में भीष्म को कैसे जीत सकूँगी? आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं संग्राम में शांतनुनंदन भीष्म को मार सकूं। भगवान शंकर बोले, मेरी बात असत्य नहीं हो सकती, इसलिए तो अवश्य भीष्म का वध करेगी, पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण करने पर भी इन सब बातों को याद रखेगी, तो द्रुपद के यहाँ जन्म लेकर एक चित्र योधी वीर सम्मत महारथी बनेगी। मैंने जो कुछ कहा है वह सब वैसे ही होगा, तो कन्या रूप में जन्म लेकर भी कुछ समय बीतने पर पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उस कन्या ने एक बड़ी चिता बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और मैं भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हूँ, ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर दी। दुर्योधन ने पूछा, पिता में कृपया ये बताइए कि शिखंडी कन्या होने पर भी फिर पुरुष कैसे हो गया? तो भीष्म जी बोले, राजन, महाराज द्रुपद की रानी के पहले कोई पुत्र नहीं था। तब ध्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने कहा, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पहले स्त्री होने पर भी पीछे पुरुष हो जाएगा। अब तुम तप करना बंद करो, मैंने जो कुछ कहा है वह कभी अन्यथा नहीं होगा। तब राजा ने नगर में जाकर रानी को अपनी तपस्या और श्री महादेव जी की वर की कथा बात सुना दी। ऋतुकाल आने पर रानी ने गर्भ धारण किया और यथासमय एक रूपवती कन्या को जन्म दिया। किंतु लोगों में प्रसिद्ध ये किया कि रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। रानी ने उसे छिपाए रखकर पुत्र के समान ही सब संस्कार किए। उस नगर में द्रुपद के सिवा इस रहस्य को और कोई नहीं जानता था। उन्हें महादेव जी की बात में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उस कन्या को छिपाए रखकर वे उसे पुत्र ही बताते थे। लोगों में वह शिखंडी नाम से विख्यात हुई। अकेले मुझे ही नारद जी के कथन, देवताओं के वाक्य और अम्बा की तपस्या के कारण ये रहस्य मालूम हो गया था। राजन, फिर राजा द्रुपद अपनी कन्या को लिखना पढ़ना तथा शिल्पकला आदि सब विद्याएं सिखाने का प्रयत्न करने लगे। बाण विद्या के लिए वह द्रोणाचार्य के शिष्यत्व में रही। एक बार रानी ने कहा, महाराज, महादेव जी की बात किसी भी प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती, इसलिए मैं जो बात कहती हूँ आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो कीजिए। आप विधि पूर्वक इसका किसी कन्या से विवाह कर दीजिए। महादेव जी की बात सत्य होकर तो रहेगी ही, इससे मुझे कोई संदेह नहीं है। उन दोनों ने वैसा ही निश्चय कर दशार्ण देश के राजा की कन्या को वरण किया। तब दशार्ण राज हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। विवाह के बाद शिखंडी कांपिल्य नगर में आकर रहा। वहाँ हिरण्यवर्मा की कन्या को मालूम हुआ कि ये तो स्त्री है। तब उसने अपने धाइयों और सखियों के सामने बड़े संकोच से ये बात खोल दी। ये सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्हें राजा को ये समाचार सुनाने के लिए अपनी दूतियाँ भेजी। उन्होंने ये सब वृतांत दशार्ण राज को सुनाया। सुनते ही राजा बड़े क्रोध में भर गया और उसने द्रुपद के पास अपना दूत भेजा। दूत ने राजा द्रुपद के पास आकर उन्हें एकांत में ले जाकर कहा, राजन, आपने दशार्ण राज को धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने बड़े क्रोध में भर कर कहा है कि तुमने मोहवश अपनी कन्या के साथ मेरी कन्या का विवाह कराकर मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम्हारा ये विचार बड़ा ही खोटा था, इसलिए अब तुम इस धोखे का फल भोगने को तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे कुटुंब और मंत्रियों से ही तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजन, दूत की ये बात सुनकर पकड़े हुए चोर के समान द्रुपद का मुंह बंद हो गया। उन्होंने ऐसी बात नहीं है ये कहकर उस दूत के द्वारा अपने समधी के मनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु हिरण्यवर्मा ने फिर भी पक्का पता लगा लिया कि वह पंचाल राज की पुत्री ही है, इसलिए वह तुरंत ही पंचाल देश पर चढ़ाई करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़ा। उस समय उनके साथी राजाओं ने यही निश्चय किया कि यदि शिखंडी कन्या हो तो हम लोग पंचाल राज को कैद करके अपने नगर में ले आएंगे तथा पंचाल देश में दूसरे राजा को गद्दी पर बिठा देंगे, फिर द्रुपद और शिखंडी को मार डालेंगे। दशार्ण राज के पास दूत भेजकर शोकाकुल द्रुपद ने एकांत में ले जाकर अपनी स्त्री से कहा, इस कन्या के विषय में तो हमसे बड़ी मूर्खता हो गई, अब हम क्या करेंगे। शिखंडी के विषय में अब सबको शंका हो रही है कि ये कन्या है। यही सोचकर दशार्ण राज ने भी ऐसा समझा है कि मुझे धोखा दिया गया, इसलिए अब वह अपने मित्र और सेना के साथ मेरा नाश करने के लिए आ रहा है। अब तुम्हें जिसमें हित दिखाई देता हो वो बात बताओ, मैं वैसा ही करूँगा। तब रानी ने कहा, सत्पुरुषों ने देवताओं का पूजन करना संपत्तिशालियों के लिए भी श्रेष्ठ कर माना है। फिर जो दुख के समुद्र में गोते खा रहा हो उसकी तो बात ही क्या है, इसलिए आप देव आराधन के लिए ही ब्राह्मणों का पूजन करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि दशार्ण राज युद्ध किए बिना ही लौट जाए, फिर देवताओं के अनुग्रह से ये सब काम ठीक हो जाएगा। देवताओं की कृपा और मनुष्य का उद्योग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णता सिद्ध हो जाता है, और यदि इसमें आपस में विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती। अतः आम मंत्रियों के द्वारा नगर के शासन का सुप्रबंध कर देवताओं का यथेष्ट पूजन कीजिए। अपने माता पिता को इस प्रकार बात करते और शोकाकुल होते देखकर शिखंडनी भी लज्जित सी होकर सोचने लगी कि दोनों मेरे कारण दुखी हैं, इसलिए उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। ये सोचकर वह घर से निकलकर एक निर्जन वन में चली गई। इस वन की रक्षा स्थूणाकरण नाम का एक समृद्धिशाली यक्ष करता था। वहाँ उसका एक भवन भी बना हुआ था। शिखंडनी उसी वन में चली गई। उसने बहुत समय तक निराहार रहकर अपने शरीर को सुखा डाला। एक दिन स्थूणाकरण ने उसे दर्शन देकर पूछा, कन्ने तेरा ये अनुष्ठान किस उद्देश्य से है? तुम मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूंगा। शिखंडनी ने बार बार कहा कि तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा, किंतु यक्ष ने यही कहा कि मैं उसे बहुत जल्द कर दूंगा। मैं कुबेर का अंचर हूँ और वर देने के लिए भी आया हूँ। मुझे तो जो कहना हो वह कह दे, मैं तुझे ना देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा। तब शिखंडी ने अपना सारा वृतांत स्थूणाकरण से कह दिया और कहा कि तुमने मेरा दुख दूर करने की प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपा से एक सुंदर पुरुष बन जाऊं। जब तक दिशान राज मेरे नगर तक पहुंचे उससे पहले ही तुम मुझ पर यह कृपा कर दो। यक्ष ने कहा, तुम्हारा ये काम तो हो जाएगा, किंतु इसमें एक शर्त है। मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूंगा, किंतु ये सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लुटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगी। इतने दिन तक मैं तुम्हारे अस्तित्व का धारण करूँगा। शिखंडी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुषत्व लुटा दूंगी। थोड़े दिन के लिए ही तुम मेरा अस्तित्व ग्रहण कर लो। जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दिशान देश के लौट जाएगा उससे मैं फिर कन्या हो जाऊंगी और तुम पुरुष हो जाना। इस प्रकार जब उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपस में शीर बदल लिया। स्थूणाकरण यक्ष से ने अस्तित्व धारण कर लिया और शिखंडी को यक्ष का दैदिप्यमान रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पांचाल नगर में अपने पिता के पास चला आया। ये घटना जैसे तैसे हुई थी, वह सब वृतांत उसने द्रुपद को सुना दिया। इससे द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें और उनके स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हुआई। तब उन्होंने दिशान राज के पास दूत भेजकर कहलाया, आप स्वयं मेरे यहाँ आइए और देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्ति ने आपसे जो झूठी बात कही है वह मानने योग्य नहीं है। राजा द्रुपद का संदेश पाकर दिशान राज ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ युवतियों को भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर बड़ी प्रसन्नता से सब बातें हिरण्यवर्मा को सुना दी और कह दिया कि राजकुमार शिखंडी पुरुष ही है। तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में आया और समधि से मिलकर बड़े हर्ष से कुछ दिन वहाँ रहा। उसने शिखंडी को हाथी, घोड़े, गौ और बहुत सी दासियाँ भेंट की। द्रुपद ने भी उसका अच्छा सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जाने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को झिड़क कर अपनी राजधानी को चला गया। इसी बीच में किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते स्थूल करना के स्थान पर पहुंच गए। स्थूणाकरण का घर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था। उसे देखकर यक्षराज ने अपने अंचरों से कहा, यह सजा हुआ भवन स्थूणाकरण का ही है, किंतु ये मंदमति मेरे पास उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं निकला? यक्षों ने कहा, महाराज, राजा द्रुपद को शिखंडनी के नाम की कन्या है। उसे किसी कारण से स्थूणाकरण ने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका अस्तित्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्री रूप में ही घर में रहता है, अतः संकोच के कारण वह आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। ये सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। तब कुबेर ने कहा, अच्छा, तुम स्थूण को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार बुलाए जाने पर स्थूणाकरण स्त्री रूप में ही बड़े संकोच से कुबेर के पास आकर खड़ा हो गया। उस पर क्रुद्ध होकर कुबेर ने शाप दिया कि अब ये पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्री रूप में ही रहेगा। तब दूसरे यक्षों ने स्थूणाकरण की ओर से प्रार्थना की, महाराज, आप इस शाप की कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। इस पर कुबेर ने कहा, अच्छा, जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान कुबेर सब यक्षों के साथ अलकापुरी को चले गए। इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर शिखंडी स्थूणाकरण के पास पहुंचा और कहा कि भगवान मैं आ गया हूँ। स्थूणाकर ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय पर उपस्थित हुआ देखकर बार बार उसकी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृतांत सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखंडी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को लौट आया। शिखंडी का इस प्रकार काम बना देखकर राजा द्रुपद और सब बंधु बांधवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपद ने उसे धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य को सौंप दिया। फिर शिखंडी और धृष्टुम ने तुम्हारे साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतिकार इन चार अंगों के सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे से दीख पड़ने वाले जो गुप्तचर इन द्रुपद के पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई हैं। राजन, इस प्रकार ये द्रुपद का पुत्र महारथी शिखंडी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया। ये यदि हाथ में धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए आवेगा तो ना तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूंगा और ना इसका शस्त्र ही छोड़ूंगा। यदि भीष्म स्त्री की हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निंदा करेंगे, इसलिए इसे रण में उपस्थित देखकर भी मैं इस पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। वह शंपाल जी कहते हैं, भीष्म की यह बात सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देर तक विचार करता रहा, फिर उसे भीष्म की बात उचित ही जान पड़ी। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन के प्रति भीष्म आदि का, युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन का बल वर्णन, कौरव और पांडव सेनाओं का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान। संजय ने कहा, महाराज वह रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधन ने पिता में भीष्म से पूछा, दादाजी पांडुनंदन युधिष्ठिर की जो ये असंख्य पैदल हाथी घोड़े और महारथियों से पूर्ण प्रबल वाहनी हम लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं? तथा आचार्य द्रोण, कृप, करण और अश्वत्थामा को इसका नाश करने में कितना समय लगेगा? मुझे बहुत दिनों से ये बात जानने की इच्छा है, कृपया बतलाइए। तो भीष्म ने कहा, राजन तुम जो शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो सो उचित ही है। युद्ध में मेरा जो अधिक से अधिक प्रकर्म, शस्त्र बल और भुजाओं का सामर्थ्य है वो सुनो। धर्म युद्ध के लिए ऐसा निश्चय है, सरल योद्धा के साथ सरलतापूर्वक और माया युद्ध करने वाले के साथ मायापूर्वक युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 योद्धा और 1,000 रथियों का संहार कर सकता हूँ। अतः यदि मैं अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करूं तो 1 महीने में समस्त पांडव सेना का संहार हो सकता है। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, तो भी भीष्म जी के समान मैं भी 1 महीने में ही अपनी शस्त्र अग्नि से पांडव सेना को भस्म कर सकता हूं। मेरी बड़ी से बड़ी शक्ति इतनी ही है। कृपाचार्य जी ने 2 महीने में और अश्वत्थामा ने 10 दिन में संपूर्ण पांडव दल का संहार करने की अपनी शक्ति बताई, किंतु करण ने कहा, मैं 5 दिन में ही सारी सेना का सफाया कर दूंगा। करण की यह बात सुनकर भीष्म जी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा, राधा पुत्र जब तक रणभूमि में तेरे सामने श्री कृष्ण के सहित अर्जुन रथ में बैठकर नहीं ना आता तभी तक तो इस प्रकार अभिमान में भरा हुआ है। उनका सामना होने पर क्या तू इस प्रकार मनमाना बकवाद कर पाएगा? जब कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने भाइयों को बुलाकर कहा, भाइयों आज कौरों की सेना में मेरे जो गुप्तचर हैं उन्होंने वहाँ का सवेरे का ये समाचार भेजा है। दुर्योधन ने भीष्म जी से पूछा था कि आप पांडवों की सेना का कितने दिनों में संहार कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा, 1 महीने में। द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में और नाश करने की अपनी शक्ति बताई। कृपाचार्य ने अपने लिए इससे दूना समय बताया। अश्वत्थामा ने 10 दिन में ये काम कर सकता हूँ ऐसा बोला। तथापि जब करम से पूछा गया तो उसने 5 दिन में सारी सेना का संहार कर सकने की बात कही। अतः अर्जुन अब मैं भी इस विषय में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ, तुम कितने समय में सब शत्रुओं का संहार कर सकते हो? तो युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि श्री कृष्ण की सहायता से मैं अकेला ही केवल एक रथ पर चढ़कर क्षण भर में देवताओं के सहित तीनों लोक और भूत भविष्य वर्तमान सभी जीवों का परलय कर सकता हूं। पहले किरात वेशधारी भगवान शंकर के साथ युद्ध होते समय उन्होंने मुझे जो अत्यंत प्रचंड पाशुपत अस्त्र दिया था वह मेरे ही पास है। भगवान शंकर परले काल में संपूर्ण जीवों का संहार करने के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा ना तो भीष्म जानते हैं और ना द्रोण, कृप या अश्वस्थामा को ही इसका ज्ञान है। फिर करण की तो बात ही क्या है, तथापि इन दिव्य अस्त्रों से संग्राम भूमि में मनुष्यों को मारना उचित नहीं है। हम तो सीधे सीधे युद्ध से ही शत्रुओं को जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये नयन वीर भी पुरुषों से सिंह के समान ये सभी दिव्य अस्त्रों की ज्ञाता और युद्ध के लिए इच्छुक, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणांगन में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं। शिखंडी, युयुधान, ध्रुस्तम, भीमसेन, नकुल, सदैव, युधामन्यु, उत्तमोजा, विराट, धूप्रद, शंख, घटोत्कच, उनका पुत्र अंजन वर्मा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांच पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोगों को नष्ट करने में समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप क्रोधपूर्वक किसी की ओर देख भी लें तो वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। कौरव और पांडव सेनाओं का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, थोड़ी ही देर में सच प्रभात हुआ तब दुर्योधन की आज्ञा से उसके पक्ष के राजा लोग पांडव पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किए, हवन किया और फिर अस्त्र शस्त्र धारण करके स्वस्ति वाचन कराते हुए युद्ध करने के लिए चले। आराम में अवंती देश के राजा विंद और अनविंद, कहके देश के राजा वाहनिक, ये सब द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चले। इसके बाद अश्वस्थामा, भीषम, जयद्रथ, गंधार राज, शकुनी, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर की ओर के राजा प्रतीय, नृपतिगण तथा शक, किरात, यमन, शिबी और वसाती जाति के राजा लोग अपनी अपनी सेना के सहित दूसरा दल बनाकर चल दिए। उनके पीछे सेना के सहित कृतवर्मा, त्रिगत राज, भाइयों से घिरा हुआ दुर्योधन, शल, भूरी श्रवा, शल्य और कौशल राज, भृद्रथ, इन सब ने कूच किया। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र कवच धारण करके कुरुक्षेत्र के पिछले आधे भाग में ठीक ठीक व्यवस्था पूर्वक खड़े हो गए। दुर्योधन ने अपने शिविर को इस प्रकार सज्जित कराया था कि वह दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ता था, इसलिए बहुत चतुर नागरिकों को भी उसमें और नगर में कोई भेद नहीं जान पड़ता था और सब राजाओं के लिए भी उसने वैसे ही सैकड़ों हजारों डेरे डलवाए थे। उस पांच योजन घेरे के रणांगन में उनके सैकड़ों छावनियां डाली थी। उन छावनियों में राजा लोग अपने अपने बल और उत्साह के अनुसार ठहरे हुए थे। राजा दुर्योधन ने उन आए हुए राजाओं को उनकी सेना के सहित सब प्रकार की उत्तम उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देने का प्रबंध किया था। वहाँ जो व्यापारी और दर्शक लोग आए थे उन सब की भी वह विधिवत देखभाल करता था। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। उन्होंने राजाओं के हाथी, घोड़े, पैदल और वाहनों के सेवक तथा शिल्पियों के लिए अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री देने का आदेश दिया। फिर धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अभिमन्यु, बृहत और द्रौपदी के पांच पुत्रों को रणांगन में भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यकी और अर्जुन को दूसरे सैन्य समुदाय के साथ चलने को कहा। इन उत्साही वीरों का हर्षनाद आकाश में गूंजने लगा। इन सब के पीछे विराट, द्रुपद तथा दूसरे राजाओं के साथ वे स्वयं चले। उस समय धृष्टद्युम्न की अध्यक्षता में चलती हुई वे पांडव सेना भरी हुई गंगा जी के समान मंद गति से चलती दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को ब्रह्म में डालने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। उन्होंने द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समस्त प्रभद्रक वीरों को 10,000 घुड़सवार, 2,000 गजरोही, 10,000 पैदल और 500 रथियों के साथ भीमसेन के नेतृत्व में पहला दल बनाकर चलने की आज्ञा दी। बीच के दल में विराट, चेतसेन तथा पंचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमोजा को रखा। इसके पीछे मध्य भाग में ही श्री कृष्ण और अर्जुन चले। उनके आगे पीछे सब और 20,000 घुड़सवार, 5,000 गजरोही तथा अनेकों रथी और पैदल धनुष, खड़ग, गदा एवं तरह तरह के अस्त्र लिए चल रहे थे। जिस सैन्य समुद्र के बीच में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उससे में अनेकों राजा लोग उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे। महाबली सात्यकी भी लाखों रथियों के साथ सेना को आगे बढ़ाए ले जा रहा था। पुरश्रेष्ठ क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव सेना के झगन स्थान की रक्षा करते हुए पिछले भाग में चल रहे थे। इनके सिवा और भी बहुत से छकड़े, दुकानें, सवारियां तथा हाथी घोड़े आदि सेना के साथ थे। उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों वीर बड़ी उमंग से भैरी और शंखों की ध्वनि कर रहे थे। इस प्रकार अध्योग पर्व समाप्त हुआ। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत भीषम पर्व। शिवर स्थापन तथा युद्ध के नियमों का निर्णय नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती तथा उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने कहा, मुनि अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कौरव, पांडव, सोमक तथा नाना देशों से आए हुए अन्य राजाओं ने किस प्रकार युद्ध किया। वशंपायन जी बोले, राजन, कौरव, पांडव और सोमवंशी वीरों ने कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया वह सुनिए। कुंती नंदन, राजा युधिष्ठिर ने वहाँ समंत पंचक तीर्थ से बाहर के मैदान में हजारों खेमे खड़े करवाए। वहाँ इतनी सेना इकट्ठी हो गई थी कि कुरुक्षेत्र के सिवा सारी पृथ्वी सुनी लगती थी। केवल बालक और वृद्ध बचे हुए थे। तरुण पुरुष और घोड़ों का नाम नहीं था तथा रथ और हाथी भी कहीं नहीं बचे थे। पृथ्वी के सब देशों से कुरुक्षेत्र में सेना आई थी। सभी वर्णों के लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। सब ने अनेकों योजन के मंडल में घेरा डाल रखा था। उनके घेरे में देश, नदी, पर्वत और वन भी थे। राजा युधिष्ठिर ने सबके भोजन पान का उत्तम प्रबंध किया था। जब युद्ध का समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचान के लिए कि वह पांडव पक्ष का योद्धा है, सबके नाम, आभूषण और संकेत निश्चित किए। दुर्योधन ने भी समस्त राजाओं को साथ लेकर पांडवों के मुकाबले में व्यूह रचना की। युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांचाल देशी और वीर दुर्योधन को देखकर हर्ष से भर गए और बड़े बड़े शंख तथा रणभेरियां बजाने लगे। तदनंतर एक ही रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उस पांच जन्य और देवदत्त नामक शंखों की भयंकर आवाज सुनकर कौरव योद्धाओं के मल मूत्र निकल पड़े। इसके बाद कौरव, पांडव और सोमवंशी वीरों ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम बनाए और उन युद्ध संबंधी धार्मिक नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया। वे नियम इस प्रकार थे। प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर हम लोग पहले की ही भांति आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। कोई किसी के साथ छल कपट नहीं करे। जो वाक युद्ध कर रहे हों उनका मुकाबला वाक युद्ध से ही किया जाए। जो सेना से बाहर निकल गए हों उनके ऊपर प्रहार न किया जाए। रथी रथी के साथ, हाथी सवार के साथ, घोड़सवार घोड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ युद्ध करे। जो जिसके योग्य हो, जिसके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा हो, वह उसी के साथ युद्ध करे। जिसका जैसा उत्साह और बल हो उसके अनुसार ही वह लड़े। विपक्षी को पुकार कर सावधान करके प्रहार किया जाए। जो प्रहार ना होने का विश्वास करके बेखबर होकर अथवा भयभीत होकर उस पर आघात ना किया जाए। जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो उस पर दूसरा कोई शस्त्र नहीं छोड़े। जो शरण में आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो अथवा जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हों, ऐसे निहत्थों का वध न किया जाए। सोत, भार ढोने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले तथा भैरी और शंख बजाने वालों पर किसी तरह प्रहार न किया जाए। इस प्रकार के नियम बनाकर वे सभी राजा लोग अपने सैनिकों के साथ बहुत प्रसन्न हुए। व वशंपायन जी कहते हैं, राजन तदंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़े ही दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले भगवान व्यास जी ने एकांत में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, राजन तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का काल आ पहुंचा है। वे युद्ध में एक दूसरे का संहार करने को तैयार हैं। बेटा यदि तुम इन्हें संग्राम में देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूं, इससे तुम वहां का युद्ध बड़ी भांति देख सकोगे। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्म ऋषि प्रवर, युद्ध में मैं अपने ही कुटुंब का वध नहीं देखना चाहता, किंतु आपके प्रभाव से युद्ध का पूरा समाचार सुन सकूं, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए। तो धृतराष्ट्र युद्ध का समाचार सुनना चाहता है, ये जानकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। वे धृतराष्ट्र से बोले, राजन ये संजय तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुनाएगा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो इससे छिपी रहे। ये दिव्य दृष्टि से संपन्न और सर्वज्ञ हो जाएगा। सामने हो या परोक्ष में, दिन में हो या रात में, अथवा मन में सोची हुई ही क्यों ना हो, ये बात भी संजय को मालूम हो जाएगी। इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, परिश्रम कष्ट नहीं पहुँचा सकेगा तथा ये इस युद्ध में जीता जागता निकल आएगा। मैं इन कौरवों और पांडवों की कीर्ति का विस्तार करूंगा, तुम इनके लिए शोक नहीं करना। ये देव का विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता। युद्ध में जिस और धर्म होगा उसी पक्ष की जीत होगी। महाराज इस संग्राम में बड़ा भारी संहार होगा, क्योंकि ऐसे ही भय सूचक अपशकुन दिखाई देते हैं। दोनों संध्याओं की वेला में बिजली चमकती है और सूर्य को तिरंगे बादल ढक देते हैं। ये ऊपर नीचे सफ़ेद और लाल और बीच में काले होते हैं। सूर्य चंद्रमा और तारे जलते हुए से दिखते हैं। दिन रात में कोई अंतर नहीं जान पड़ता। ये लक्षण भय उत्पन्न करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को नील कमल के समान रंग वाले आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण कम दिखता था। उसका रंग अंगनी के समान था। इससे ये सूचित होता है कि अनेकों शूरवीर राजा और राजकुमार युद्ध में प्राण त्याग करके पृथ्वी पर शयन करेंगे। प्रतिदिन सुवर और बिलाव लड़ते हैं और उनका भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। देव मूर्तियां कांपती हस्ती और रक्त वमन करती हैं तथा अकस्मात पसीने से तार हो जाती हैं और गिर पड़ती हैं। जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं उस परम साध्वी अरुंधति ने इस समय वशिष्ठ को आगे से पीछे कर लिया है। शनिश्चर रोहिणी को पीड़ा दे रहा है। चंद्रमा का मृग चिन्ह मिट सा गया है। इससे बड़ा भारी भय होने वाला है। आजकल गौओं के पेट से गधे उत्पन्न होते हैं, घोड़ी से गौ के बछड़े की उत्पत्ति होती है और कुत्ते गीदड़ पैदा कर रहे हैं। चारों ओर बड़े जोर की आंधी चलती है। धूल का उड़ना बंद ही नहीं होता। बारंबार भूकंप होता है। राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। केतु चित्रा पर स्थित है। धूमकेतु पुख्य नक्षत्र में स्थित है। यह महान ग्रह दोनों सेनाओं का घोर अमंगल करेगा। मंगल वक्री होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है। बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर है और शुक्र पूर्व भाद्रपद पर स्थित है। पहले 14, 15 और 16 दिनों पर अमावस्या हो चुकी है, किंतु कभी पक्ष के 13वें दिन ही अमावस्या हुई हो यह मुझे स्मरण नहीं है। इस बार तो एक ही महीने के दोनों पक्षों में त्रयोदशी को ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गए हैं। इस प्रकार बिना पर्व का ग्रहण होने से ये दोनों ग्रह अवश्य ही प्रजा का संहार करेंगे। पृथ्वी हजारों राजाओं का रक्तपान करेगी। कैलाश, मंदराचल और हिमालय जैसे परतों से हजारों बार घोर शब्द होते हैं। उनके शिखर टूट टूट कर गिर रहे हैं और चारों महासागर अलग अलग उफनाते तथा पृथ्वी पर हलचल पैदा किए हुए बढ़कर मानो अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। वशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर मुनिवर व्यास जी क्षण भर के लिए ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद फिर कहने लगे, राजन इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि काल सारे जगत का संहार करता रहता है। यहाँ सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अपने कुटुंबी कौरवों संबंधी और हितेशी मित्रों को इस क्रूर कर्म से रोको। उन्हें धर्मयुक्त धर्म मार्ग का उपदेश करो। अपने बंधु बांधवों का वध करना बड़ा नीच काम है, इसे मत होने दो। चुप रहकर मेरा प्रिय ना करो। किसी के वध को वेद में अच्छा नहीं कहा गया है। इससे अपना भला भी नहीं होता। कुल धर्म अपने शीर के समान है, जो उसका नाश करता है वह कुल धर्म भी उस मनुष्य का नाश कर देता है। इस कुल धर्म की रक्षा तुम कर सकते हो, तो भी काल से प्रेरित होकर आपत्ति काल के समय अधर्म पक्ष में प्रवृत्त हो रहे हो। तुम्हें राज्य के रूप में बहुत बड़ा अनर्थ प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये समस्त कुल के तथा अनेकों राजाओं के विनाश का कारण बन गया है। यद्यपि तुम धर्म का बहुत लोप कर चुके हो, तो भी मेरे कहने से अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। ऐसे राज्य से तुम्हें क्या लेना है जिससे पाप का भागी होना पड़े। धर्म की रक्षा करने से तुम्हें यश कीर्ति और स्वर्ग मिलेगा। अब ऐसा करो जिससे पांडव अपना राज्य पा सके और कौरव भी सुख शांति का अनुभव करें। तो धृतराष्ट्र ने कहा, तात सारा संसार स्वार्थ से मोहित हो रहा है, मुझे भी सर्वसाधारण की ही भांति समझी। मेरी बुद्धि भी यह धर्म करना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। तो व्यास जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे मन में यदि मुझसे कुछ पूछने की बात हो तो पूछो, मैं तुम्हारे सभी संदेहों को दूर कर दूंगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान संग्राम में विजय पाने वालों को जो शुभ शकुन दृष्टिगोचर होते हैं, उन सबको मैं सुनना चाहता हूं। तो व्यास जी ने कहा, हवनीय अग्नि की प्रभा निर्मल हो, उसकी लपटें ऊपर उठती हों अथवा प्रदक्षिण क्रम में से घूमती हों, उससे धुआं ना निकले, आहुति डालने पर उसमें से पवित्र गंध फैलने लगे, तो इसे भावी विजय का चिन्ह बताया गया है। भारत, जिस पक्ष में योद्धाओं के मुख से हर्ष भरे वचन निकलते हों, उनका धैर्य बना रहता हो, पहनी हुई मालाएं कुमलाती ना हो, वे ही युद्ध रूपी महासागर को पार कर सकते हैं। सेना थोड़ी हो या बहुत, योद्धाओं का उत्साहपूर्ण हर्ष ही विजय का प्रधान लक्षण माना गया है। एक दूसरे को अच्छी तरह जानने वाले उत्साही स्त्री आदि में अनासक्त तथा दृढ़ निश्चय 50 वीर भी बहुत बड़ी सेना को रौंद डालते हैं। यदि युद्ध में पीछे पैर न हटाने वाले 5-7 योद्धा हों, तो वे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः सदा सेना अधिक होने से ही विजय होती हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार कहकर भगवान वेद व्यास चले गए और यह सब सुनकर राजा धृतराष्ट्र विचार में पड़ गए। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने संजय से पूछा, संजय ये युद्ध प्रेमी राजा लोग पृथ्वी के लोभ से जीवन का मोह छोड़कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र द्वारा जो एक दूसरे की हत्या करते हैं, पृथ्वी के ऐश्वर्य की इच्छा से परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाते हैं और शांत नहीं होते, इससे मैं समझता हूँ कि पृथ्वी में बहुत से गुण हैं, तभी तो इसके लिए ये नरसंहार होता है। अतः तुम मुझसे इस पृथ्वी का भी वर्णन करो। संजय बोला, भरत श्रेष्ठ आपको नमस्कार है, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पृथ्वी के गुणों का वर्णन करता हूं। ध्यान देकर सुनिए, इस पृथ्वी पर दो प्रकार के प्राणी हैं, चर और अचर। चरों के तीन भेद हैं, अंडज, सेदज और जरायुज। इन तीनों में जरायुज श्रेष्ठ है तथा जरायुजों में मनुष्य और पशु प्रधान हैं। इनमें से कुछ ग्रामवासी और कुछ वनवासी होते हैं। ग्रामवासियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और वनवासियों में सिंह। अचर या स्थावरों को उद्भिज भी कहते हैं। इनकी 5 जातियां हैं, वृक्ष, कुल, लता, वल्ली और त्वकसार अर्थात बांस आदि। ये त्रिन जाति के अंतर्गत हैं। ये संपूर्ण जगत इस पृथ्वी पर ही उत्पन्न होता है और इसी में नष्ट हो जाता है। भूमि ही संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा है। भूमि ही अधिक काल तक स्थिर रहने वाली है। जिसका भूमि पर अधिकार है, उसी के वश में संपूर्ण चराचर जगत है। इसीलिए इस भूमि में अत्यंत लोभ रखकर सब राजा एक दूसरे को प्राणाघात करते हैं। संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में युद्ध में भीष्म जी का पतन सुनकर धृतराष्ट्र का विषाद और संजय द्वारा कौरव सेना के संगठन का वर्णन। विषमपान जी कहते हैं, राजन एक दिन की बात है, राजा धृतराष्ट्र चिंता में निमग्न होकर बैठे थे। इसी समय सहसा संग्राम भूमि से लौटकर संजय उनके पास आया और बहुत दुखी होकर बोला, महाराज मैं संजय हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। शांतनु नंदन भीष्म जी युद्ध में मारे गए। जो समस्त योद्धाओं के शिरोमणि और धनुधारियों के सहारे थे वे कौरवों के पिता में आज बाणशैया पर सो रहे हैं। जिन महारथी ने काशीपुरे में अकेले ही एकमात्र रथ की सहायता से वहाँ जुटे हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था, जो निडर होकर युद्ध के लिए परशुराम जी के साथ भी भिड़ गए थे और साक्षात परशुराम जी भी जिन्हें मार नहीं सके थे वे ही आज शिखंडी के हाथ से मारे गए। जो शूरता में इंद्र के समान, स्थिरता में हिमालय के सदृश, गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के तुल्य थे, जिन्होंने हजारों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में 1 अरब सेना का संहार किया था, वे इस समय आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। राजन ये सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। भीष्म जी कदापि ऐसी दशा के योग्य नहीं थे। धृतराष्ट्र बोले, संजय कौरों में श्रेष्ठ और इंद्र के समान प्रकर्मी पितृवर भीष्म जी शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए? उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा आ रही है। जिस समय युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे उस समय उनके पीछे कौन गए थे तथा आगे कौन थे? उनके धनुष और बाण तो बड़े ही उग्र थे, रथी बहुत उत्तम था। वे अपने बाणों से प्रतिदिन शत्रुओं के मस्तक काटते थे तथा कालाग्नि के समान दुर्दर्श थे। उन्हें युद्ध के लिए उद्यत देखकर पांडवों की बहुत बड़ी सेना कांप उठती थी। वे 10 दिन के लगातार पांडव सेना का संहार कर रहे थे। ऐसा दुष्कर्म कार्य करके वे आज सूर्य के समान अस्त हो गए। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी उनके पास ही थे तो भी उनकी मृत्यु कैसे हो गई? जिन्हें देवता भी नहीं दबा सकते थे और अति रथि वीर थे, उन्हें पांचाल देशीय शिखंडी ने कैसे मार गिराया? मेरे पक्ष के किन किन वीरों ने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा? द्र्योधन की आज्ञा से कौन कौन वीर उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे? संजय सचमुच ही मेरा हृदय पत्थर का बना है, बड़ा ही कठोर है। तभी तो भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर भी यह नहीं फटता। भीष्म जी के सत्य बुद्धि तथा नीति आदि सद्गुणों की तो था ही नहीं थी, वे युद्ध में कैसे मारे गए? संजय बताओ, उस समय पांडवों के साथ भीष्म जी का कैसे युद्ध हुआ? उनके मरने से मेरे पुत्रों की सेनापति और पुत्र से हीन स्त्री के समान असहाय हो गई। हमारे पिता भीष्म संसार में प्रसिद्ध धर्मात्मा और महाप्रकर्मी थे, उन्हें मरवाकर अब हमारे जीने के लिए भी कौन सा सहारा रह गया है? मैं समझता हूँ नदी के पार जाने की इच्छा वाले मनुष्य नाव को पानी में डूबी देखकर जैसे व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार भीष्म जी की मृत्यु से मेरे पुत्र भी शोक में डूब गए होंगे। जान पड़ता है धैर्य अथवा त्याग के बल से किसी की मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता। अवश्य काल बड़ा बलवान है, संपूर्ण जगत में कोई भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे तो भीष्म जी से भी अपनी रक्षा की बड़ी आशा थी। उनको रणभूमि में गिरा देखकर द्र्योधन ने क्या विचार किया तथा करण, शकुनि और दुशासन ने क्या कहा? भीष्म जी के अतिरिक्त और किन किन राजाओं की हार हुई तथा कौन कौन बाणों के निशाने बनाकर मार गिराए गए? संजय में द्र्योधन के किए हुए दुखदायी कर्मों को सुनना चाहता हूँ। उस घोर संग्राम में जो जो घटनाएं हुई हों वे सब सुनाओ। मंद बुद्धि दुर्योधन की मूर्ता के कारण जो भी अन्याय तथा न्यायपूर्ण घटनाएं हुई हों तथा विजय की इच्छा से भीष्म जी ने जो जो तेजस्वितापूर्ण कार्य किए हों वे सब मुझे सुनाओ। साथ ही ये भी बताओ कि कौरव और पांडव के सेना में किस तरह से युद्ध हुआ तथा किस प्रकार से, किस समय, कौन कौन सा किस कार्य किस प्रकार घटित हुआ। तो संजय ने कहा, महाराज आपका ये प्रश्न आपके योग्य ही है, परंतु ये सारा दोष आप दुर्योधन के ही माथे नहीं मार सकते। जो मनुष्य अपने ही दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा है उसे उस पाप का बोझा दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। बुद्धिमान पांडव अपने साथ किए हुए कपट एवं अपमान को अच्छी तरह समझते थे, तो भी उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर अपने मंत्रियों सहित चिरकाल तक वन में रहकर सब कुछ सहन किया। आप जिनकी कृपा से मुझे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान तथा आकाश में विचरना और दिव्य दृष्टि आदि प्राप्त हुए हैं, उन प्राचीरनंदन भगवान व्यास को प्रणाम करके भरतवंशियों में के रोमांचकारी और अद्भुत संग्राम का विस्तार में वर्णन करता हूँ। सुनो, जब दोनों ओर की सेनाएं तैयार होकर व्यूह के आकार में खड़ी हो गई तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन भीष्म जी की रक्षा के लिए जो रथ नियत हैं उन्हें तैयार कराओ। इस युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर हम लोगों के लिए दूसरा कोई काम नहीं है। शुद्ध हृदय वाले पिता मैंने पहले से ही कह रखा है कि शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था। अतः मेरा विचार है कि शिखंडी के हाथ से भीष्म जी को बचाने का विशेष प्रयत्न होना चाहिए। मेरी सभी सैनिक शिखंडी का वध करने के लिए तैयार रहें। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के जो वीर सब प्रकार के अस्त्र संचालन में कुशल हों वे पिता में की रक्षा में रहें। देखो अर्जुन के रथ के बाएं चक्र की युधामन्यु रक्षा कर रहा है और दाहिने चक्र की उत्तमोजा। अर्जुन को ये दो रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन स्वयं शिखंडी की रक्षा करता है। अतः तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे अर्जुन के द्वारा सुरक्षित और भीष्म से अपेक्षित शिखंडी पिता में का वध ना कर सके। तदंतर जब रात बीती और सूर्योदय हुआ तो आपके पुत्रों और पांडवों की सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सज्जित दिखाई देने लगी। खड़े हुए योद्धाओं के हाथ में धनुष सृष्टि तलवार गदा शक्ति तोमर तथा और भी बहुत से चमकीले शस्त्र शोभा पा रहे थे। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी पैदल रथी और घोड़े शत्रु के फंदे में फंसाने के लिए व्यूहबद्ध होकर खड़े थे। शकुनी शल्य जयद्रा थवंती राज विंद और अनविंद कहके नरेश कम्बोज राज सुदक्षिण कलिंग नरेश श्रुतयुद्ध राजा जयसेन भृद्वल और कृतवर्मा ये 10 वीर एक कक्षोनी सेना के नायक थे। इनके सिवा और भी बहुत से महारथी राजा राजकुमार देवधन के अधीन होकर युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े दिखाई देते थे। इनके अतिरिक्त 11वीं महासेना दुर्योधन की थी। ये सब सेनाओं के आगे थी। इनके अधिनायक थे शांतनु नंदन भीष्म जी महाराज। उनके सिर पर सफ़ेद पगड़ी थी, शीर पर सफ़ेद कवच था और रथ के घोड़े भी सफ़ेद थे। उस समय अपनी श्वेत कांति से वे चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले संजय वंश के वीर तथा धृष्टद्युम्न आदि पंचाल वीर भी भयभीत हो उठे। इस प्रकार ये 11 क्षौनी सेनाएं आपकी ओर से खड़ी थी। राजन, कौरवों की इतनी बड़ी सेना का ऐसा संगठन ना मैंने कभी देखा था ना सुना था। भीष्म जी और द्रोणाचार्य प्रतिदिन सिरे उठकर यही मनाया करते थे कि पांडवों की जय हो, तो भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे युद्ध आपके लिए ही करते थे। उस दिन भीष्म जी ने सब राजाओं को अपने पास बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, क्षत्रियो, आप लोगों के लिए स्वर्ग में जाने का ये युद्धरूपी महान दरवाजा खुल गया है। इसके द्वारा आप इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। यही आपका सनातन मार्ग है। इसी का आपके पूर्व पुरुषों ने भी अनुसरण किया है। रोग से घर में पड़े पड़े प्राण त्यागना क्षत्रियों के लिए अधर्म माना गया है। युद्ध में जो इसकी मृत्यु होती है वही इसका सनातन धर्म है। भीष्म जी ये बात सुनकर सभी राजा बढ़िया बढ़िया रथों में अपनी सेना की शोभा बढ़ाते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े। केवल करण अपने मंत्री और बंदी बांधवों के सहित रह गया। भीष्म जी ने उनके अस्त्र शस्त्र रखवा दिए थे। समस्त कौरव सेना के सेनापति भीष्म जी रथ पर बैठे हुए सूर्य के समान शोभित हो रहे थे। उनके रथ की ध्वजा पर विशाल ताड़ और 5 तारों के चिन्ह बने हुए थे। उनके पक्ष में जितने महान धनुधर राजा थे वे सब शांतनु नंदन भीष्म जी की आज्ञा के अनुसार युद्ध के लिए तैयार हो गए। आचार्य द्रोण की जो ध्वजा हरा रही थी उसमें सोने की वेदी कमंडलू और धनुष के चिन्ह थे। कृपाचार्य अपने बहुमूल्य रथ पर बैठकर वृषभ के चिन्ह वाली ध्वजा हराते चल रहे थे। राजन, इस प्रकार आपके पुत्रों की 11 शौनी सेना जमुना में मिली हुई गंगा के समान दिखाई देती थी। धृतराज ने पूछा, संजय, भीष्म जी तो मनुष्य देवता गंधर्व और असुरों द्वारा की जाने वाली व्यूह रचना भी जानते थे। तब उन्होंने मेरी 11 क्षौनी सेना की व्यूह रचना की। तब पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपनी थोड़ी सी सेना से किस प्रकार का व्यूह बनाया? तो संजय ने कहा, महाराज, आपकी सेना को व्यूह रचना पूर्वक सुसज्जित देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, तात, महर्षि बृहस्पति के वचन से ये बात ज्ञात होती है कि यदि शत्रु की अपेक्षा अपनी सेना थोड़ी हो तो उसे समेटकर थोड़ी ही दूर में रखकर युद्ध करना चाहिए, और यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छा अनुसार फैलाकर लड़ना चाहिए। जब थोड़ी सेना को अधिक सेना के साथ युद्ध करना पड़े तो उसे सूचीमुख नामक व्यूह की रचना करनी चाहिए। हम लोगों की ये सेना शत्रु के मुकाबले में बहुत थोड़ी है, इसलिए तुम व्यूह रचना करो। यह सुनकर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज मैं आपके लिए वज्र नामक दुर्भेद्य व्यूह की रचना करता हूँ। ये इंद्र का बनाया हुआ दुर्जय व्यूह है, जिसका वेग वायु के समान प्रबल और शत्रु के लिए दुस्सह है। वे योद्धाओं में अग्रगण्य भीमसेन इस व्यूह में हम लोगों के आगे रहकर युद्ध करेंगे। उन्हें देखते ही द्र्योधन आदि कौरव भयभीत होकर इस तरह भागेंगे जैसे सिंह को देखकर शूद्र मृग भाग जाते हैं। ऐसा कहकर धनंजय ने वज्र व्यूह की रचना की। सेना को व्यूहाकार में खड़ी करके अर्जुन शीघ्र शत्रुओं की ओर बढ़ा। कौरवों को अपनी ओर आते देखकर पांडव सेना भी जल से भरी हुई गंगा के समान धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई देने लगी। भीमसेन, धृष्टम, नकुल, सदैव और धृष्टकेतु ये सेना के आगे चल रहे थे। इनके पीछे रहकर राजा विराट अपने भाई पुत्र और एक क्षौणी सेना के साथ चल रहा था। नकुल और सदैव भीमसेन के दाएं बाएं रहकर उनके रथ के पहियों की रक्षा करते थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु उनके पृष्ठभाग के रक्षक थे। इन सब के पीछे शिखंडी चलता था, जो अर्जुन की रक्षा में रहकर भीष्म जी का विनाश करने के लिए तैयार था। अर्जुन के पीछे महाबली सात्यकी था तथा युधामन्यु और उत्तम ओजा उनके चक्रों की रक्षा करते थे। कहके धृष्टकेतु और बलवान चकितान भी अर्जुन की ही रक्षा में थे। अर्जुन ने जिसकी रचना की थी वह वज्रव्यूह भय की आशंका से शून्य था। उसके सब और मुख थे, देखने में बड़ा भयानक था। वीरों के धनुष इसमें बिजली के समान चमक रहे थे और स्वयं अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसी का आश्रय लेकर पांडव लोग तुम्हारी सेना के मुकाबले में डटे हुए थे। पांडवों ने सुरक्षित वह व्यू मानव जगत के लिए सर्था जीत था। इतने में सूर्योदय होते देखकर समस्त सैनिक संध्या वंदन करने लगे। उस समय यद्यपि आकाश में बादल नहीं थे तो भी मेघ किसी गर्जना हुई और हवा के साथ बूंदे पड़ने लगी। फिर चारों ओर से प्रचंड आंधी उठी और नीचे की ओर कंकर बरसाने लगी। इतनी धूल उड़ी कि सारे जगत में अंधेरा सा छा गया। और दिशा की ओर बड़ा भारी उल्कापात हुआ। वह उल्का उदय होते हुए सूर्य से टकरा कर गिरी और बड़े जोर की आवाज करती ही पृथ्वी में विलीन होगी। संध्या वंदन के पश्चात जब सब सैनिक तैयार होने लगे तो सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई तथा पृथ्वी भयानक शब्द करती हुई कांपने और फटने लगी। सब दिशाओं में बारंबार वज्रपात होने लगे। इस प्रकार युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांडव आपके पुत्र दुर्योधन की सेना का सामना करने के लिए व्यूह रचना करके भीमसेन को आगे किए खड़े थे। उस समय गदाधारी भीम को सामने देखकर हमारे योद्धाओं की मज्जा सूख रही थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय सूर्योदय होने पर भीम की अधिनायकता में रहने वाले मेरे पक्ष के वीरों और भीमसेन के सेनापतित्व में उपस्थित हुए पांडव पक्ष के सैनिकों में पहले किन्होंने युद्ध की इच्छा से हर्ष प्रकट किया था? तो संजय ने कहा, नरेंद्र दोनों ही सेनाओं के समान अवस्था थी। जब दोनों एक दूसरे के पास आ गई तो दोनों ही प्रसन्न दिखाई पड़ी। हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई दोनों ही सेनाओं की विचित्र शोभा हो रही थी। कौरव सेना का मुख पश्चिम की ओर था और पांडव पूर्व की ओर मुख होकर खड़े थे। कौरवों की सेना दैत्यराज की सेना के समान जान पड़ती थी और पांडवों की सेना देवराज इंद्र की सेना के समान शोभा पा रही थी। पांडवों के पीछे हवा चलने लगी और कौरवों के पृष्ठभाग में मांसाहारी पशु कोलाहल करने लगे। भारत, आपकी सेना के व्यूह में 100,000 से अधिक हाथी थे। प्रत्येक हाथी के साथ 100-100 रथ खड़े थे। एक एक रथ के साथ 100-100 घोड़े थे। प्रत्येक घोड़े के साथ 10-10 धनुर्धर सैनिक थे और एक एक धनुर्धर के साथ 10-10 ढाल वाले थे। इस प्रकार भीष्म जी ने आपकी सेना का व्यूह बनाया था। वे प्रतिदिन व्यूह बदलते रहते थे। किसी दिन मानव व्यू रचते थे तो किसी दिन देव व्यू तथा किसी दिन गंधर्व व्यू बनाते थे और किसी दिन आसुर व्यू। आपकी सेना के व्यू में महारथी सैनिकों की भरमार थी। वह समुद्र के समान गर्जना करता था। राजन, कौरव सेना यद्यपि असंख्य और भयंकर है तथा पांडवों की सेना ऐसी नहीं है, तो भी मेरा ये विश्वास है कि वास्तव में वही सेना दुर्धर्ष और बड़ी है जिसके नेता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। संजय कहते हैं, कुंती नंदन, युधिष्ठिर ने जब भीष्म जी के रचे हुए अभेद्य व्यूह को देखा तो उदास होकर अर्जुन से कहने लगे, धनंजय, जिसके सेनापति पिता में भीष्म जी हैं, उन कौरवों के साथ हम लोग कैसे युद्ध कर सकते हैं? महातेजस्वी भीष्म ने शास्त्रोक्त विधि से जिस व्यूह का निर्माण किया है उसका भेदन करना असंभव है। इसने तो हमें और हमारी सेना को संशय में डाल दिया है। इस महाव्यूह से हमारी रक्षा कैसे हो सकेगी? तब शत्रुदमन अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, जिस युक्ति से थोड़े से मनुष्य भी बुद्धि गुण और संख्या में अपने से अधिक वीरों को जीत लेते हैं, वे मुझसे सुनिए। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अस्पर ब्रह्मा जी ने इंद्र आदि देवताओं से कहा था, देवताओं, विजय की इच्छा रखने वाले वीर बल और पराक्रम से भी वैसी विजय नहीं पा सकते जैसे कि सत्य, दया, धर्म और उद्यम के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्म, अधर्म और लोभ को अच्छी तरह जानकर अभिमान शून्य होकर उत्साह के साथ युद्ध करो। जहाँ धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है। राजन, इसी प्रकार आप भी जान लें कि इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। नारद जी का कहना है, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। विजय श्री कृष्ण का एक गुण है, वह सदा इनके पीछे पीछे चलता है। गोविंद का तेज अनंत है, ये साक्षात सनातन पुरुष है। इसलिए ये श्री कृष्ण जहाँ हैं उसी पक्ष की विजय है। राजन, मुझे तो आपके विषाद का कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये विशंबर श्री कृष्ण भी आपकी विजय की शुभकामना करते हैं। तंत्र राजा युधिष्ठिर ने भीष्म का मुकाबला करने के लिए व्यूहाकार में खड़ी हुई अपनी सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। उनका रथ इंद्र के रथ के समान सुंदर था तथा उस पर युद्ध की सामग्री रखी हुई थी। जब वे उस पर सवार हुए तो उनके पुरोहित शत्रु का नाश हो ऐसा कहकर आशीर्वाद देने लगे तथा ब्रह्म ऋषि और क्षोत्रिय विद्वान जप मंत्र एवं औषधियों के द्वारा सब ओर से स्वस्ति वाचन करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने भी वस्त्र, गौ, फल, फूल और स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दान करके फिर युद्ध के लिए यात्रा की। भीमसेन ने आपके पुत्रों का संहार करने के लिए बड़ा भयानक रूप धारण किया था। उन्हें देखकर आपके योद्धा घबरा उठे और भय के मारे उनका साहस जाता रहा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नारद श्रेष्ठ, ये जो अपनी सेना के मध्य भाग में खड़े हो सिंह के समान हमारे सैनिकों की ओर देख रहे हैं, यही कुरुकुल की ध्वजा फहराने वाले भीष्म जी हैं। जैसे मेघ सूर्य को ढक देता है उसी प्रकार ये सेनाएं इस महान भाव को घेरे खड़ी हैं। तुम पहले इन सेनाओं को मारकर फिर भीष्म जी के साथ युद्ध की इच्छा करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सेना की ओर दृष्टिपात किया और युद्ध का समय उपस्थित देखकर अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा, महाबाहो, युद्ध के आरंभ में शत्रु को पराजित करने के लिए पवित्र होकर तुम दुर्गा देवी की स्तुति करो। भगवान वासुदेव की ऐसी आज्ञा देने पर अर्जुन रथ से नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गा का स्तवन करने लगे। मंद्राचल पर न्यास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री आर्य, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्हें कुमारी, काली, कपाली, कपिला, कृष्ण पिंगला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामों से विख्यात हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड क्रोध करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण तार नहीं हो। तुम्हारे शीर का दिव्य वरण बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ महाभागे। तुम ही सौम्य और सुंदर रूप वाली कात्यायनी हो और तुम ही विकराल रूप धारणी काली हो। तुम ही विद्या और ज्या के नाम से विख्यात हो। मोरपंख की तुम्हारी ध्वजा है। नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। त्रिशूल, खड़ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया है, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो। गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशी गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी के नाम से भी प्रसिद्ध हो, पीताम्बर धारण करती हो। जब तुम शत्रु को देखकर अट्टहास करती हो उस समय तुम्हारा मुख चक्र के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। उमा शकंबरी श्वेता कृष्णा कैटभनाशिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी और सुधाम्राक्षी आदि नाम धारण करने वाली देवी तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है। तुम वेदों की श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं, तुम्हें जात वेदाग्नि की शक्ति हो। जम्बू कटक और मंदिरों में तुम्हारा नित्य निवास है। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। भगवती तुम कार्तिक की माता हो, दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो। स्वाहा सुधा कला काष्ठा सरस्वती वेद माता सावित्री तथा वेदांत ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। महादेवी मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा स्तवन किया है, तुम्हारी कृपा से इस रणांगन में मेरी सदा ही जय हो। माँ तुम घोर जंगल में भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में भक्तों के घर में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो, युद्ध में दानवों को हराती हो। तुम्हें जंभनी मोहिनी माया हरीम श्रीम संध्या प्रभावती सावित्री और जननी हो। तुष्टि पुष्टि धृति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम्ही हो। तुम्ही ऐश्वर्यवानों को विभूति हो, युद्धभूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। संजय कहते हैं, राजन अर्जुन की भक्ति देखकर मनुष्यों पर दया करने वाली देवी भगवान श्री कृष्ण के सामने आकाश में प्रकट हुई और बोली, पांडुनंदन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे। तुम साक्षात नर हो, नारायण तुम्हारे सहायक हैं, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। शत्रुओं की तो बात ही क्या है, तुम युद्ध में वज्रधारी इंद्र के लिए भी अजय हो। वह वरदानिनी देवी इस प्रकार कहकर क्षण भर में अंतर्ध्यान होगी। वरदान पाकर अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वह अपने रथ पर आ बैठे। कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हुए अपने दिव्य शंख बजाने लगे। राजन जहाँ धर्म है वहाँ ही द्युति और कांति है, जहाँ लज्जा है वहाँ ही लक्ष्मी और सुबुद्धि है। इस प्रकार जहाँ धर्म है वहाँ ही श्री कृष्ण हैं, और जहाँ श्री कृष्ण हैं वहाँ जय ही जय है।